Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga teraz za jedyne 799 zł, taniej o 500 zł. I tylko do jutra douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Plan walki z epidemią na najbliższe 100 dni przedstawił rząd. Za tydzień otworzą się centra handlowe. W serwisie powiemy także, jak politycy oceniają przedstawione przez premiera 100 dni Solidarności w walce z COVID-19. Będziemy też we Lwowie, tam zakończył się 8. Festiwal Filmowy Emigra. Plan dalszych kroków dotyczących walki z koronawirusem ogłosił rząd. W zależności od sytuacji epidemicznej możliwy będzie w powiatach powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych. Zaplanowane progi dla tych stref to 19 tysięcy, 9,5 tysiąca oraz 4 tysiące dziennych zakażeń. Rozluźniane będą obowiązujące obecnie obostrzenia. Duże sklepy zostaną otwarte za tydzień. Do świąt nadal zamknięte będą jednak restauracje i bary, muzea, kina, a także siłownie. Uczniowie wciąż będą uczyć się zdalnie. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że możliwy będzie powrót do stref czerwonej, żółtej i zielonej w zależności od średniej liczby dziennych zachorowań z 7 dni oraz obciążenia infrastruktury szpitalnej. Jeżeli będziemy zbliżali się w okolice poniżej 19 tysięcy zachorowań średnio, to wtedy przewidujemy potencjalnie powrót do strefy czerwonej. Minister zdrowia podkreślił, że przy średniej liczbie dziennych zakażeń powyżej 27 tysięcy przypadków możliwe będzie wprowadzenie narodowej kwarantanny. I ten scenariusz również przewidujemy. Dziś zarejestrowano 24 213 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 574 zgony z powodu COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Zaproponowane przez premiera 100 dni Solidarności to szansa na wygraną w walce z epidemią koronawirusa. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. W Polskim Radiu 24 podkreślił, że stan zdrowia Polaków zależy w dużej mierze od nas samych. To, w jakim miejscu będziemy za 3-4 tygodnie, zależy od nas. To, czy będziemy w gronie swoich najbliższych, czy na Jomie, czy też w innym miejscu, zależy od nas. I myślę, że to powinno trafić zwłaszcza do tych, którzy chodzą w przestrzeni publicznej po marketach, z maseczkami na brodach, zakrywając usta, mając nosy na wierzchu. Odpowiedzialność przede wszystkim daje nam szansę na to, żeby zminimalizować zachorowalność na koronawirusa. Według posłanki Agnieszki Ścigaj z Koalicji Polskiej dobrze, że szef rządu zwrócił uwagę na rosnącą niewydolność służby zdrowia. Jednocześnie zaapelowała do rządu o rozważenie szerszej współpracy z prywatnymi placówkami zdrowia. Żeby rozładować tą trudną dostępność do służby zdrowia, może warto po prostu podjąć współpracę z prywatną służbą zdrowia i rzeczywiście ludzie, żeby zamiast czekać z diagnozą na to, aż dostaną się do publicznej służby zdrowia, bo diagnostyka absolutnie leży. Zresztą widać to po tym spadku diagnozowanych nowotworów czy chorób neurologicznych o 30%, to żeby rzeczywiście pozwolić ludziom się badać i leczyć również z dostępnym sprzętem i zasobami prywatnej służby zdrowia. Premier Morawiecki mówił dziś, że przed nami 100 dni Solidarności, bo za tyle dni dostępna ma być szczepionka przeciwko COVID-19. Niecałą godzinę temu strażacy opanowali pożar makulatury na składowisku w Tychach. Ogień objął kilkaset metrów kwadratowych. Do akcji skierowano 14 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Składowisko znajduje się przy głównej drodze wyjazdowej z Tyskiego Śródmieścia na północ w stronę Katowic. Nagrodzone filmy konkursowe i najnowsze produkcje Kuriera Galicyjskiego można było obejrzeć podczas lwowskiej edycji 8. Festiwalu Filmowego Emigra. Ze względu na pandemię impreza odbyła się online. Z lwowskiego studia dziennikarze Kuriera Galicyjskiego prezentowali najnowsze filmy zrobione przez Polaków mieszkających poza granicami Polski. Były też rozmowy z twórcami i miejscowymi Polakami. Według organizatorów festiwal filmowy Emigra łączy Polaków ze wschodu z Polonią z zachodu oraz rodakami mieszkającymi w Polsce. Redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego Wojciech Jankowski zaznaczył, że studio filmowe Lwów działające przy redakcji zaprezentowało filmy o Polakach mieszkających na Ukrainie. Zaprezentowaliśmy m.in. film Nie rzuć im ziemi poświęcony polskim wsiom, które znajdują się w obwodzie lwowskim. Film Pokucka Troja o wsi, która kiedyś była zamieszkała przez Polaków. Jest to film, który wyreżyserował nasz świętej pamięci redaktor naczelny Mirosław Rowicki. Niemiecki. W kolejnych tygodniach festiwal Emigra odwiedzi także Chicago, Londyn, Berlin i Wilno. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. A teraz już czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Piotr Żyła, Klemens Murańka, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wywalczyli trzecie miejsce w pierwszych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie zimowym. Rywalizację drużynową wygrali Austriacy przed Niemcami. Najniższy stopień podium to dobry wynik, przyznał Stoch. Dzisiaj w ogóle nie było łatwo, bo te zawody były na bardzo wysokim poziomie, a poza tym te warunki dosyć się zmieniały, rozbieg też był bardzo niski. To po pierwsze, po drugie, no uważam, że jako drużyna zrobiliśmy naprawdę niesamowitą pracę i trzecie miejsce na sam początek jest jak najbardziej super. A ja sam zmagałem się z innym problemem, z bardzo dużym bólem głowy, z migreną tak naprawdę i przez całe zawody, to też nie ułatwiało mi po prostu dobrego skakania. Dlatego koniec końców uważam, że wynik jest naprawdę bardzo dobry. Jutro konkurs indywidualny. W tenisowym turnieju ATP Finals do wielkiego finału awansował Dominic Thiem. Austriak pokonał Nowaka Dziokowicza i czeka na rywala. Będzie nim Rafa Nadal lub Daniil Miedwiediew. W piłkarskiej ekstraklasie dziś dwa mecze. Pierwsze domowe zwycięstwo Warty Poznań, która wygrała 2-1 z Wisłą Kraków, a Zagłębie Lubin zremisowało 2-2 ze Stalą Mielec. W Niemczech popis Halanda. Strzelił 4 gole, a Borussia Dortmund pokonała 5-2 Hertę Berlin. W cieniu Norwega Krzysztof Piątek, a także Robert Lewandowski. Dziś bez gola Bayern. Manchester City i Koguty są liderem Premier League. We Włoszech 2 gole Ronaldo. Juventus pokonał 2-0 Cagliari. Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych, cały mecz Sebastiana Walukiewicza. W Hiszpanii zaledwie remis Realu Madryt z Villarrealem, a Barcelona przegrała 0-1 z Atletico Madryt. W narciarstwie alpejskim kibice talentu Michaeli Schifrin czekali na jej wielki powrót. Amerykanka zajęła 2 miejsce w slalomie. W Lewi triumfowała Słowaczka Petra Prchowa. W świecie pływackim rekordy globu Caleba Dressela. Amerykanin w Budapeszcie w ciągu 40 minut ustanowił 2 rekordy świata. Na 100 metrów stylem motylkowym uzyskał czas 47 sekund i 78 setnych, a na 50 metrów kraulem 20 sekund i 16 setnych. Rekord Polski we wspinaczce sportowej w rywalizacji na czas wykręcił Marcin Dzieński. Przy okazji zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy. W Moskwie zwyciężył Ukrainiec Daniil Budyriew. I jeszcze krajowe parkiety. W koszykówce lider za Stal Zielona Góra pokonał Stal Ostrów Wielkopolski 105-85. Także w siatkówce zwycięstwo lidera. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała szans Stali Nysa. Było 3-0. Przegrała za to Skra Bełchatów. 0-3 z Kuprum Lubin. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 3 stopni w Małopolsce do 5 na Pomorzu, w górach minus 7. Na północy i zachodzie możliwy deszcz, a na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem. Jutro pogodnie tylko na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 5 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 7 w Warszawie, do 10 w Szczecinie i będzie bardzo mocno wiało. Trójka. Program trzeci. Zapraszam na 2 godzinę audycji Polarny w Tropikach. Z Brazylii gra dla Państwa i mówi Mike Polarny. Zaczynamy energicznie. DJ set pełny muzyki klubowej, przeplatanej rytmami afro, dźwiękami latino, wokalami z różnych zakątków świata. Na początek Emmanuel Jal i utwór Kuar w remiksie marokańskiego producenta Omara FNX. Emmanuel ma ciekawy życiorys. Jako dziecko walczył w wojnie w południowym Sudanie, skąd został uratowany przez brytyjską wolontariusz. Dziś żyje i tworzy w Kanadzie, zaś na koncie ma występy m.in. dla Nelsona Mandeli czy Dalai Lamy. Polarny w tropikach. Yeah! Program Trzeci Polskiego Radia. szaleństwo w stylu samba od włoskich producentów Paolo Mafia i Massimiliano Vassil. Zaraz przechodzimy do Bosque, amerykańskiego artysty, od kilku lat mieszkającego w Medellin w Kolumbii. Usłyszymy dwa utwory w jego wykonaniu. Bosque regularnie nagrywa całe albumy na styku muzyki disco, funk, latino i afro. Do współpracy zaprasza afrolatynowskich wokalistów, remiksuje innych producentów. Jest też genialnym DJ-em. Sam tańczyłem do jego setu w Panamie. Medellin, kolumbijskie miasto, gdzie mieszka Bosque, mogą Państwo znać z historii o Escobarze, baronie narkotykowym. Tę ciemną przeszłość miasto ma już dawno za sobą. Dziś Medellin, miasto wielkości Warszawy, bardziej kojarzy się z nowoczesną metropolią. Przyciąga wielu młodych ludzi, w tym Amerykanów i Europejczyków. Jego największy atut to pogoda, wieczna wiosna. Na przestrzeni całego roku temperatura za dnia waha się między 20 a 25 stopni Celsjusza. I w nocy niewiele spada. Zapraszam na spotkanie z Ameryką Południową w dwóch utworach w wykonaniu Bosque. Noite do dia. Polarny w tropikach. program Trzeci Polskiego Radia. Drodzy słuchacze Trójki, w ostatnich minutach byliśmy już w Zimbabwe z wokalistą Zeke Manika w utworze Mangwana, aby chwilę potem przenieść się do Kolumbii i posłuchać historii o skradzionym marzeniu El Sueño, o którym śpiewała dla nas niesamowita Martina Camargo. Teraz udajemy się z wizytą na francuską Guadalupę na Karaibach. Oto muzyczny styl Zouk z lat 80. Niewiele mający wspólnego ze współczesnym, popularnym tańcem Zouk. Zaśpiewa dla Państwa Max Rambajan. Zaś po nim znów Afryka, tym razem Kenia i muzyk Ngala Horeyo. Muzyka parler tous les tours en avant, les tours en arrière. J'ai dans les stades, pas parce que vous l'avez dit tout le temps. Allez, mener, allez, pas marrer, bataille, enfin des gars. Timbeni, Timbeni, Timbeni, Timbeni, Lego, Woda Lego, Woda Lego, Timbe ni gala gala, Timbe ni gala gala, Woda Lego yawa, Woda Lego, Woda Lego, Timbe ni gala gala, Miela jaja bendi miela Woda Lego, Woda Lego, Woda Lego, Timbe ni gala gala. Miela chacha bendi mielo woda lego, woda lego, woda lego, timbe ni gala gala.